בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני. המשך של הלכות נטילת ידיים, הלכה ו'. הקלטה שלישית להלכות נטילת ידיים, הלכה ו'. אות נ"ד. ונחזור לעניין הלכות סעודה ופציעת הפת וכו'. זה בחינת ברכת המוציא שהיא חשובה וקודמת לכל ברכת הנהנים כמבואר בפויסקים. כי עיקר הסביעה הוא סעודת הלב הוא הלחם, שהוא עיקר אכילת האדם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י, על פסוק וערכך פת לחם וסעדו לי בכם. בתורה הנביאים וכתובים מצינו שפיתה סעדה דליבה. כי עיקר הסביעה הוא מהארת הרצון בבחינת ומשביע לכל חי רצון, שנמשך מהידיים שיש בים החוכמה שהם הרמזים הנעל, בבחינת פותח את ידיך. כי עיקר חיות האדם שמקבל מהמאכל הוא על ידי החוכמה והדעת שמלובש במאכל, שמשם כל החיות, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. ועיקר שלמות הדעת הם הרמזים שמאיר הרב לתלמידיו בידיו וחנל. ועל ידי זה עיקר התגברות במלחמה שצריך כל אדם ללחום בזה העולם, מלחמה ארוכה והגדולה עם היצר הרע והמונעים, שהמלחמה מתגברת ומתפשטת בכל עת כמעט בלי שיעור. ואין לנו שום כוח כי אם על ידי התורה שקיבלנו מרבותינו ז"ל, שבערו לנו תורת משה והודיעו לנו דרכי התורה בכמה וכמה עצות ודרכים ישרים להתגבר כנגדם, ולבלי להיות נלחת ברשתם, שזהו בחינת הדעת הקדושה הנעל שמאירה והאמת בכל דור לבניו ולתלמידיו, שהעיקר הוא להציל ישראל מעוונות וכולי כנ"ל. ועיקר הדעת הזה אי אפשר להעיר בהם כי אם על ידי רמזים שהם בחינת ידיים כנ"ל, כי אי אפשר בשום אופן להודיע ולבאר לכל אדם איך יתגבר להישאר על עומדו בכל מה שיעבור עליו בכל העיתים השונים של כל ימי חייו. רק המשכיל החפץ באמת צריך לשום ליבו להבין הרמזים שהם בחינת ידיים שיש בים החוכמה באופן שישאר קיים בנקודת יהדותו לעולם ועד. כי יש רמזים הרבה שמאיר הצדיק לכל אדם בדרכי עצות נפלאות להצילו מחטאים שישמור מחשבתו. כי אי אפשר לשני מחשבות שיהיו ביחד. וכיוצא בזה בכמה רמזים שמרמזים הצדיקים האמיתיים שישמיט עצמו ולא יהיה כרוך אחרי שרירות ליבו. כמו שכתוב, השכילך ואורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין וכו'. אבל מגודל ההתגברות המלחמה של היצר הרע וחילותיו, כי הבחירה יש לה כוח גדול, על ידי זה נמצאים הרבה שנכשלים כמו שנכשלים. ואזי רוצה הבעל דבר להתגבר עליהם, להפילם לגמרי חס ושלום. כידוע נגע המספחת הזאת בכמה וכמה בני אדם, וזה גרוע מן הכל. על כן העיקר להתקרב לצדיקי אמת, והם מכניסים בהם דעת כי עדיין השם איתם ואצלם, כי מלוא כל הארץ כבודו וכולי כנ"ל. ועיקר הדעת הזה בשלמות מכניסים בהם על ידי הרמזים הנ"ל, כי אי אפשר לבאר בפה ובכתב, עד היכן צריך כל אחד להתחזק בכל מה שיעבור עליו כל ימי חייו. רק צריך להתחזק ולהתגבר בעצמו, ולהסתכל על הרמזים האמיתיים של הצדיק הנ"ל. נמצא שעיקר התגברות המלחמה הוא על ידי הרמזים שהם בחינת ידיים הנ"ל. וזה בחינת מה שאמר דוד המלך עליו השלום, ברוך השם צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה. כי עיקר הלימוד ללחום מלחמה זאת הוא על ידי הידיים והעשר אצבעות. כי הרמזים שהם בחינת ידיים, בחינת נטיתי ידי, הם כלולים בכל העשר אצבעות. כי יש הרבה רמזים, ובכל אצבע ואצבע מעשר אצבעות יש כמה וכמה רמזים שזהו בחינת אצבעותי למלחמה. ומחמת שבהלחם מלובש ביותר הדעת עם הרמזים הנ"ל, על כן יש בו כוח ביותר להשביע את האדם ולשרוד את ליבו. כי עיקר השביעה על ידי הרמזים שהם הידיים שעל ידם נמשך הארת הרצון, שמשם עיקר השביעה כנ"ל. ועל כן נקרא לחם, לשון מלחמה, כמו שכתוב, לחם את לוחמי. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, בשעתא דסעודתא ועידן קרבה. וכמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שצריך לבלי להיות עצל שקוראים שלמזלניק. כי צריכים להתגבר אז בשעת האכילה מאוד, להמשיך על עצמו הערת הרצון הקדוש הנ"ל, אף אם הוא כמו שהוא, וכנ"ל. ועל כן התורה נמשלה ללחם, כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי. כי התורה הוא הדעת הנ"ל, שמשם מקבל הלחם חיות להחיות את האדם, והעיקר על ידי הרמזים וכו' כנ"ל. וזה בחינת ברכת המוציא שמברכין על הלחם, שמשונה ברכה זו מכל ברכת הנהנים, כי פורטין בה בפירוש מקום יציאת הלחם, כי מברכין המוציא לחם מן הארץ, ומזכירין הארץ בפירוש. מה שאין כן בכל ברכת הנהנים שמברכים רק בורא פרי העץ או האדמה או שהכל, ואין מזכירין בפירוש שיצאו מן הארץ, אף על פי שבאמת כולם מוציא השם מטבח מן הארץ, כי הכל היה מן האפר. אך מחמת שעיקר שביעת האדם מחיותו על ידי הלחם ביותר, על כן ברכה הזאת חשובה מכולם, ומזכירין בה בפירוש שהוציא הלחם מן הארץ. היינו, שמברכין להשם מטבח שברא את הלחם והשפיע בו חיות, שהוא החוכמה והדעת המלובש בו, שמשם כל כוחו להחיות את האדם כנ"ל. ועיקר הדעת הזה שהוא החיות שבו הוציא מן הארץ דייקה, דיינו מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, כל הארץ דייקה, כי עיקר אלוקותו יתבח מתגלה בארץ הזאת דייקה, שזה כלל כל התורה הזאת שמראין להדרי מטה כי מלוא כל הארץ כבודו. כי הקדוש ברוך הוא יש לו שרפים וחיות וכו' ועולמות עליונים מאוד מאוד, ומניח כולם משרה שכינתו בתחתונים, כי דייקה למטה בזה העולם מלוא כל הארץ כבודו. כנ"ל, ומשם מבחינה זאת, השם יתבח מוציא את הלחם להחיות את האדם, כי עיקר החיות הוא על ידי זה שיודעין כי השם הוא האלוקים, ומלוא כל הארץ כבודו וכו' וכנ"ל. ועל כן, ברכת הלחם חשובה וקודמת לכל, ופותרת כל הדברים הבאים מחמת סעודה. כמו שכתוב במשנה, ברך על הפת פתר את הפרפרת, ברך על הפרפרת לא פתר את הפת. כי עיקר שלמות הדעת מלובש ביותר בהלחם, כי שם מלובשים ונעלמים כל הרמזים שיש בים החוכמה שהם העיקר. כי זה רואים בחוש, שבכל המאכלים יש בהם טעמים ערבים ומתוקים וכו' יותר מבהלחם. אבל אף על פי כן, עיקר השביעה והחיות הוא הלחם. וזה מחמת כי באמת כל הטעמים נמשכים מהדעת שנקרא טעם. כמו שכתוב, טוב טעם ודעת למדני. ועל ידי זה יש כוח במאכל להחיות את האדם וכנ"ל. וכל מאכל ומאכל מקבל איזה חלק מהדעת להחיות את האדם. וכמו כן יש בו טעם ערב ומתוק וכו'. אבל בלחם אין מרגישים בו ערבות ומתיקות כל כך. אבל באמת נעלמים בלחם כל מיני טעמים של כל מיני מאכלים שבעולם. כי שם מלובש עיקר הדעת בשלמותו שהם הרמזים שיש בים החוכמה שהוא כלליות ושלמות כל הדעת וכנ"ל. ועל כן הלחם חשוב ועולה על כל המאכלים שבעולם אף על פי שיש בהם טעמים ערבים ומתוקים מאוד. כי כל ערבותם ומתיקותם שנמשך מהדעת, ששם כל הערבות והמתיקות באמת, שמתיקות הדעת עולה על הכל. וכמו שכתוב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. כל זה אין לו שלמות כי אם על ידי הלחם שהוא עיקר האכילה. כי שם בהלחם נעלמים כל הרמזים הנ"ל שהם מערת הרצון, ששם עיקר השביעה. ועל כן בהלחם אין מתגלה הערבות והמתיקות כל כך, מחמת ששם הרמזים הם בהלם גדול. אבל הם עיקר החיות והשביעה וכנ"ל, ועל כן כל המאכלים הם תפלים להלחם שהוא העיקר. כי עיקר הדעת הם הרמזים שהם נעלמים בהלחם, שהם בחינת טהרת הרצון, שהם עיקר השביעה וכנ"ל. נ"ה. וזה, אם תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש וכו'. היינו, כי מבואר לאל שעיקר התגברות במלחמה של זה העולם הוא על ידי הרמזים, שהם בחינת הערת הרצון. כי אף על פי כן אני רוצה האמת, כמבואר מזה בדברנו כמה פעמים. וזה מבואר בסמיכות הפסוקים הנ"ל, שאמר דוד, אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. הוא מפרש והולך מהו זאת שהוא בוטח בו, שהוא מה שאמר אחר כך, שאחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם וכו'. היינו בחינת התגברות הרצון והכיסופין דקדושה, שכל שאלתי ובקשתי מעת השם תמיד היא רק אחת, שהושיבתי בבית השם כל ימי חיי, שזכה לשבת בבית השם לחזות בנועם השם וכו', שהוא רצון דקדושה. ומאחר שכל רצוני רק לזה, בכל שאלתי ובקשתי כל ימי חיי הוא רק זאת, בזאת אני בוטח בכל המלחמות שקמים עליי ובכל המחנות החונים עליי ומקיפין ומסבבין אותי מכל צד ופינה ומצידי צדדים, שאף על פי כן לא אתיירא מהם, כי אני בוטח בזאת שהוא אחת שאלתי וכולי, שהוא יתגברו את הרצון לקדושה שאני מתגבר בכל עת, שעל ידי זה יסייעני השם יתברך לנצחם ולשברם, כי עיקר ההתגברות במלחמה הוא על ידי הרצון לקדושה וכנ"ל. נ"ו. וזה בחינת סמיכות המשנה של פרק ד' במסכת אבות, שהוא בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור וכו', איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. תקרא למשנה הקדושה הזאת, שגילה בן זומה, הוא בחינת הערת הדעת דקדושה הנ"ל, המבואר בהתורה כי מרחמם הנ"ל, שזה עיקר הכל, עיקר קיום ויישוב העולם, כמו שכתוב שם. והתחיל מהעיקר שהוא החוכמה והדעת הנ"ל, ואמר איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ובוודאי אין כוונתו שיסתפק בזה לבד מה שילמוד מכל אדם ולא ילמוד מרב כלל. כי הלא כבר הזהירונו רבותינו ז"ל, עשה לך רב וכנה לך חבר. ואמרו שכל מי שאינו משמש תלמיד חכם, אפילו קרא ושנה הרי זה עם הארץ. וכמה וכמה הפליגו רבותינו ז"ל ללך ולבקש רב וחכם, אפילו במרחקים. וכל החכמים שבעולם כולם קיבלו מרבם שקיבלו מרבם. עד הרבי הראשון שהוא משה רבנו עליו השלום. אך כוונת התנא הוא איזה הוא חכם שכבר קיבל החוכמה כראוי מרבו האמיתי, עד שראוי לקרות אותו גם כן בשם חכם, הוא הלומד מכל אדם, היינו, שקיבל מרבו בחינת הרמזים הנ"ל, כי מי שקיבל חוכמת רבו כראוי, על ידי שהבין הרמזים שלו, אזי הוא יכול ללמוד מכל אדם ולהבין מכולם רמזים להתקרב להשם מטבח. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שהשם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף ועד אין תכלית, ומרמז לכל אחד רמזים בכל יום להתקרב לעבודתו על ידי כל מחשבה, דיבור ומעשה וכו'. אבל להבין כל זה צריכים להיות בקיא מאוד בדברי התורה שקיבל מרבו עם הרמזים שבהם. ואז יוכל למצוא דברי תורתו הקדושה בכל השיחות שבעולם, עד שילמוד ויבין מהם חוכמות ועצות אמיתיות להתקרב לעבודתו יתברך. כי בכל השיחות שבעולם יש בהם תורה נעלמת, רק שצריכים לתת לב לזה ולהיות בקיא היטב בחדרי התורה שקיבל מרבו. וזהו שמביא הפסוק מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי, שבכל השיחות שבעולם אני מוצא עדותיך שהוא התורה. ועל ידי זה מכל מלמדי השכלתי, כי בוודאי זה שמוצא בכל השיחות שבעולם דברי תורה הנעלמים שם, הוא יכול ללמוד מכל אדם ולהבין ולהשכיל מכל דבריהם ושיחותם רמזים להתקרב להשם מטבח. סוגריים, כמו ששמעתי ממנו ז"ל שמי שבקי היטב בדברי תורה יכול למצוא בכל השיחות דברי תורה וכו'. נמצא שהלומד מכל אדם זה בחינת החכם שמבין הרמזים של רבו, שעל ידי זה יכול ללמוד מכל אדם כנ"ל. וזהו שנשמח לזה איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כי עיקר הגבורה והניצחון של המלחמה של האדם ועל ידי הרמזים שהם בחינת ידיים, בבחינת ידי לקרא וכו' וכנ"ל. וזהו שמביא הפסוק טוב ערך אפיים מגיבור וכו'. היינו שעיקר הגבורה להתגבר בזה העולם על מה שצריך להתגבר, או עריכת אפיים. להעריך פה על כל מה שיעבור עליו כל ימי חייו, ולא ייפול משום דבר שבעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. וכמו שמבואר בתורה של עריכות אפיים ובדברנו הרבה מזה. וכל זה אי אפשר לקבל, כי אם על ידי הרמזים הנ"ל, שעל ידי זה יכול ללמוד מכל אדם ולהיות חכם באמת, עד שיבין איך להציל את עצמו ולהישאר על עומדו, שזה עיקר חוכמה כידוע. נזיין. וזה שנשמח לזה, איזו עשיר השמח בחלקו. כי כבר מבואר בתורה הנ"ל, שעל ידי הדעת הנ"ל, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת כבישת היצר, כי מהירים בהם הדעת לגרש הרוח שטות שמהם כל החטאים רחמנא ליצלן, על ידי זה זוכין לקבל הפרנסה והעשירות מים החוכמה, מהידיים שהם הרמזים שיש שם, שהם בחינת טהרת הרצון כנ"ל. וזהו שנשמח לשתי בבות הנ"ל, איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, כי משם כל העשירות והפרנסה כנ"ל. בעיקר הפרנסה והשירות נמשך מים החוכמה שהוא הדעת הנ"ל, על ידי ביטחון כמו שמבואר שם על פסוק כולם אליך אסברון וכו', שעל ידי זה מקבלים הפרנסה והשירות שמאיר שם הערת הרצון מבחינת ומשביע לכל חי רצון. ואז הפרנסה נשחקת ונחלקת לכל אחד כראוי לו, כמו שמבואר שם על פסוק לוויתן זה יצרת לשחק בו וכו', עיין שם היטב. וזהו בחינת איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כי עיקר השירות האמיתי הוא כשזוכה לקבל השירות בקדושה מבחינת ים החוכמה הנ"ל, מהידיים שיש בם, שיש שם, שאז מקבל הערת הרצון, ואז הוא בוודאי שמח בחלקו שזהו בחינת רצון הנ"ל, בחינת הוא משביע לכל חי רצון, שמרוצה ברצון בכל מה שהשם ידבח משפיע לו, מאחר שכך הוא רצונו ידבח. וזהו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל וכו'. יגיע כפיך דייקה, דהיינו שמקבל האכילה והפרנסה מהכפיים והידיים שבים החוכמה, על ידי הביטחון שנושא עיניו לשמיים, ושוטח אליו ידבח כפיו בבחינת פרסתי ידי אליך, בבחינת שיטחתי אליך כפיי. ואז בוודאי אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי עיקר שעשו העולם הבא הוא בחינת טהרת הרצון המופלג הנ"ל, שהוא בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל, שהוא בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך כמו שמבואר שם. ומאחר שזוכה גם בזה העולם להערת הרצון כנ"ל, בוודאי אשרי לו גם בעולם הזה, כי מאיר עליו הרצון שהוא מעין עולם הבא. ועל כן בוודאי אשריך באוי לו מזה וטוב לך לאוי לו מבו. כי אז יזכה להערת הרצון בתכלית השלמות שהוא רב טוב הצפון. מאחר שגם בזה העולם המשיך על עצמו הערת הרצון שהוא בחינת השמח בחלקו וכנ"ל. וזהו איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. והוא אינו מובן לכאורה, איך מוכרח מזה הפסוק שהמכובד הוא המכבד את הבריות? הלא זה הפסוק כי מכבדי וכו', מדבר רק מכבוד השם יתברך. אך על פי כל הנ"ל מובן ומבואר היטב. ובמאי דפתח התנא מסיים. כי התחיל איזה הוא חכם וכו', שהוא החוכמה והדעת הנ"ל, להכיר את השם יתברך שזיקה החוכמה. כמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת וכו', השכל וידוע אותי. ועיקר החוכמה והדעת הזה הוא לידע ולהאמין. כי מלא כל הארץ כבודו, והשם יתברך בוחר בעבודת התחתונים שבזה העולם שהם דרי מטה, ובהם עיקר התגלות כבודו יתברך וכנ"ל. ועל כן בוודאי צריכים לכבד את הבריות, כי בזה מכבד את השם יתברך. כי צריך להאמין שבכל אחד מישראל מלובש כבודו יתברך, כי מכל אחד מישראל אפילו הגרוע שבגרועים, כל זמן שהוא בכלל האמונה הקדושה, השם יתברך מקבל ממנו כבוד והתפארות פרטי. כי על ישראל גאוותו וכבודו וגודלו כידוע. ועל כן בוודאי צריך לכבד את כל אחד ואחד. בעיקר הכבוד הוא לדבר עם כל אחד מהתכלית, להכניס בו יראת שמיים, ולכן לקבל ממנו בחינת ומקבלים דן מן דן, שזהו בחינת הלומד מכל אדם שהתחיל בזה. כי זה עיקר הכבוד בבחינת אין כבוד אל התורה. וכמו שהזהיר האדמו"ר ז"ל בתורה הנ"ל שכל אדם צריך לעסוק בזה, להכניס הדעת בחבריו, כמו שמבואר שם, וזה עיקר כבוד השם יתברך כנ"ל. ועל כן הביא הפסוק כי מכבדי יכבד וכו', כי זה עיקר כבוד השם יתברך כנ"ל. נ"ט. כי המקרא הזה, כי מכבדי יכבד, נאמר על בני האלי, על שביזו את בני ישראל והקורבנות, כמו שכתוב שם בפרשה, והם עשו ההפך ממה שהיה ראוי להם לעשות, כי הם היו כהנים, ועיקר קדושת הכהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. כי הכהנים מקריבים כל הקורבנות, שעל ידי זה עיקר כלליות וההתקשרות של דרי מעלה עם דרי מטה וכו' כנ"ל. והם פגמו בזה מאוד, כי ביזו את ישראל והקורבנות ואמרו, ואם לא, לקחתי בחוזקה. ועל כן הוכיחם שם הנביא ואמר להם, הנגלו נגליתי לבית אביך במצרים, שהוא אהרון הכהן הראשון, כפי שפרש רש"י שם. היינו, שהוכיחם מדוע אינם הולכים בדרך אביהם אהרון הכהן הראשון שממנו כל קדושת הכהונה. כי אהרון הכהן הראשון שממנו כל קדושת הכהונה. כי אהרון הכהן עסק בתיקון המשכת הדת הנ"ל לישראל בתכלית השלמות. כי היה אוהב שלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כי המשכת הדעת הנ"ל לגלות כי מלוך עול הארץ כבודו, שעל ידי זה נקשרין ונכללין העולמות, זה בחינת שלום כנ"ל, כי הכל תלוי בשלום. כי על ידי שעושין שלום בין איש לאשתו, בינם לחברו, על ידי זה נולדין ונתרבין בנים ותלמידים, כמו שמבואר במקום אחר. שעל ידי השלום שמענם לחברו, יכול כל אחד לדבר עם חברו ביראת שמיים ולקרבו להשם מטבח וכו'. וזה היה עבודת אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום בין איש לאשתו ובינם לחברו, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כי על ידי השלום עיקר התקרבות לתורה וכנ"ל. ועל ידי זה דייקה זכה לקדושת הכהונה לדורות, כי זה עיקר קדושת הכהן, להאיר בבנים ותלמידים ולכלול ולקשר כל העולמות על ידי זה, שזהו בחינת עבודת הקורבנס כנ"ל. ועל כן הוכיח את בני אלי על זה, שאינם הולכים בדרכי אהרון הכהן אביהם. ועל כן סיים, כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. כי זה עיקר כבודו, כשהולכים בדרך של אהרון הכהן, לאהוב שלום ולאהוב את הבריות ולקרבן לתורה. שעל ידי זה מגלין, כי מלוא כל הארץ כבודו כנ"ל. ועל כן זכה אהרון באמת לכבוד גדול, שהוא קדושת הכהונה. מבחינת כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו, שהם המבזים את בני אדם ומוצאים חסרונות בכל אדם. וכשרואים את אחד שרוצה להתקרב להשם יתברך, מבקשים ומחפשים למצוא בו מומין וחסרונות ומבזין אותו. והרי הם כאילו מבזין כביכול את השם יתברך, שכל כבודו על ידי מעשה התחתונים, והעיקר על ידי התקרבות הרחוקים מאוד להשם יתברך, כמו שנתבהר כמה פעמים בדברנו. ועל כן נאמר עליהם ובוזי יקלו. אבל המכבד את הבריות ומקיים אל תהי בז לכל אדם, וחותר ומשתדל לדבר עם כל אחד מהתכלית להכניסו אל הקדושה, שזה עיקר הכבוד, ווודא הוא מכבד את השם מטבח, ועליו נאמר כי מכבדה יכבד. נמצא שהתנא כלל כאן כל תיקוני המשכת הדעת הקדושה הנ"ל, שהוא איזה הוא חכם וכו', שהוא מי שזכה לדעת הנ"ל כנ"ל, שעל ידי זה הוא מתגבר על הרוח שטות וכו', שזהו בחינת איזה הוא גיבור הכובש תצרו וכו', ועל ידי זה נמשך הפרנסה והעשירות מעם החוכמה וכו', שזהו בחינת איזה הוא עשיר. וכל זה הוא לגלות כבוד השם יתברך בכל העולם ובכל בני אדם שבעולם, לקרב כל הרחוקים שבעולם על ידי שמגלין להם כי מלוא כל הארץ כבודו, שזהו בחינת איזה הוא מכובד וכו', וכנ"ל. סמך. וזה מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. מה אהבתי תורתך, בחינת אהבה ורצון מופלג כנ"ל, על ידי זה כל היום משיחתי, כי על ידי הרת הרצון הנ"ל, שהוא בחינת רמזים הנ"ל, על ידי זה מוצאים בכל השיחות שבעולם רמזים להתקרב להשם מטבח, כמו שמבואר לאל על פסוק מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי וכנ"ל. וזה שנשמח לזה, מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. כי על ידי זה עיקר התגברות על האויבים שמעץ הרע וחילותיו וכנ"ל. וזהו כי לעולם היא לי, היינו שכבר קיבלתי מרבותיי שהתורה הקדושה עומדת לעולם ועד, בחינת לעולם השם דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד. היינו שאיכשהו, אחר כל מה שעובר על האדם, אתה מרום לעולם השם, כי דבריו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. ועל ידי זה תחכמני מצוותיך מאויביי להתחזק לבלי ליפול משום דבר, רק להתגבר בכל יום בכל עת מחדש לחטוף תורה ומצוות כל מה שיוכל. כי איכשהו זה יישאר לו קיים לעולם, בחינת כי לעולם היא לי. ועל כן נשמח לזה מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי, כי הם בחינה אחת כנל. כי כל זה קיבלתי מרבותיי האמיתיים, שעל ידי זה אני יכול ללמוד מכל אדם ולקבל מהם רמזים מכל השיחות שבעולם, בחינת כי עדותיך שיחה לי וכנל. וזה שאמר קודם על זה סמוך לפסוק מה אהבתי הנעל, לי קיוו רשעים לאבדני עדותיך אתבונן, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. ונשמח לזה מיד מה אהבתי תורתך וכו'. היינו, שאמר שכנגד הרשעים והסתרעך שקיוו לאבדני, התגברתי על ידי עדותיך אתבונן, שהתבוננתי בתורתך וראיתי כי לכל תכלה, לכל תכלית דבר יש קץ, כמו שפרש רש"י שם. אבל רחבה מצוותך מאוד, כי התורה והמצוות רחבים מאוד בלי קץ ותכלית ואי אפשר להשיגם. ועל ידי זה עיקר ההתגברות וההתחזקות, על ידי שיודעים שאין יודעין כלל, שזהו בחינת סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל, בחינת רצון הנ"ל שנמשך על ידי הרמזין כנ"ל, כי עיקר ההתחזקות על ידי שמאמינים בהדעת הקדוש הנ"ל שמלוא כל הארץ כבודו וכו'. אבל תכף, כשבאין עליו קושיות, אפילו כשקשה לו על עצמו, על שאף על פי כן הוא פגום כל כך ורחוק כל כך מקדושת התורה, אזי תכף צריך לברוח מכל אלו הקושיות ולשתוק במחשבתו ולקיים סייג לחוכמה שתיקה. רק להתגבר בכל פעם לחטוף איזה נקודות טובות כל מה שיוכל תורה ומצוות, ובפרט תפילה ותחנונים ושיחה לפני קונו. ולבלי להסתכל על כל מה שעובר עליו, כי צריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם, כי אין לנו יודעין כלל, רק לקיים כמו שציוונו רבותינו ז"ל שאין שום ייאוש בעולם כלל, כי לגדולתו אין חקר וכו'. וכמו שנתבהר מזה כבר בכמה מקומות, הפוך בהם והפוך בהם וכו', כי הם חייך לנצח. הלכות פציעת הפת ודברים הנוהגים בסעודה ס"א. וזה שהזהירו רבותינו ז"ל להביא מלח על השולחן ולטבול פרוסת המוציא במלח. כי כבר מבואר שהאכילה בקדושה היא בחינת התקשרות וכלליות העולמות עליונים ותחתונים, שהם בחינת גוף ונפש וכו' כנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר להביא מלח אל הסעודה. כי עיקר התקשרות והכלליות הוא על ידי בחינת מלח, שהוא בחינת ברית מלח, בחינת קדושת הברית. מלח ממון חסר, עיין שם. שזה עיקר קדושת הצדיק, שעל ידי זה מקשר כל העולמות עליונים ותחתונים יחד בבחינת ככל בשמיים ובארץ, ככל דעת צדיק, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן צריכים להביא מלח על כל הקורבנות, כמו שכתוב, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך וכו', על כל קורבנך תקריב מלח. כי כבר מבואר שעל ידי הקורבנות נכללים ונקשרים העולמות עליונים למטה ותחתונים למעלה וכו'. ועל כן מוכרחים להקריב מלח על כל הקורבנות, כי עיקר הכלליות על ידי ברית מלח עולם כנ"ל. ס"ב. ועל כן עיקר האכילה היא פת במלח, כמו שכתוב, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל וכו'. כי לחם ומלח הם בחינה אחת. כי אותיות לחם ומלח שווים, כמובן. כי בלחם נעלמים כל הטעמים שבעולם כנ"ל. ומובא בספרים בשם המחקרים, שכל הטעמים שבכל המאכלים שבעולם הם על ידי המלח שמעורב בהרכבתם, שהוא יסוד הרגש טעמם. וכפי שינוי ציורי חלקי המלח שבהם כן הוא שינוי טעמם. וכל זה מחמת שהמלח בשורשו גבוה מאוד, כי ברית כרותה למלח וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זה על פסוק היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, שהיו המים תחתונים בוכים. אנן בענן למה וקודם מלכה. עד שקראת להם ברית שיהיו עולים לקורבן בניסוך המים בחג, ובמלח שמקריבין על כל הקורבנות. כי הרקיע המבדיל בין מין אילין למין תתיין זה בחינת הצדיק הנ"ל, כמובן, שמקיים עליונים ותחתונים כל אחד בבחינתו, בבחינת איה ומלוא כנ"ל. ובתחילה כל אחד היו המים התחתונים בוכין, כי לא ידעו שיכולים לגלות בהם התגלות אלוקותו ומלכותו ידבח, ועל כן בכו ואמרו אנן בעינן למה וקודם מלכה, עד שפייסם השם ידבח וחרת להם ברית מלך עולם, שעל ידי בחינת מלך, בחינת קדושת הצדיק, יזכו להתקרב על גבי המזבח ולעלות לקורבן לאלה ולאלה. כי אדרבה, עיקר התגלות כבוד מלכותו הוא דייקה על ידי התחתונים, כי דייקה הארץ מלא כבודו וכנ"ל, ועל ידם עיקר ההתקשרות והכלליות וכנ"ל. ועל כן כל המאכלים המחיין את האדם לקשר הנפש עם הגוף, שהוא בחינת כלליות העולמות כנ"ל, כל הרגשת טעמם הוא על ידי חלקי המלח שבהם. כי עיקר החיות המקשר הנפש עם הגוף, שהוא כלליות הנ"ל, הוא על ידי בחינת ברית מלח כנ"ל. וזהו בחינת לחם, כי בלחם נעלמים כל הטעמים שבעולם שהם בחינת חלקי המלח כנ"ל. ועל כן לחם ומלח שייכים ומקושרים זה בזה מאוד. ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל מאוד לטבול פרוסת הבציעה במלח וכנ"ל. סמך ג' ועל כן על פגם הברית נאמר היאכל תפל מבלי מלח, כמובן בפסוקים שרשמתי מפיו הקדוש על סימני היוד קפיטל תהילים, לומר בשביל תיקון המקרה רחמנא ליצלן, שהם כנגד היוד מיני נגינה עיין שם. וזהו היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות, כי בלי מלח אין שום טעם, כי כל הטעמים נמשכים ממלח שהוא בחינת ברית מלח עולם, מבחינת קדושת הצדיק דנתי וברית, שעל ידי זה כל ההתקשרות עליונים ותחתונים, שזה עיקר תיקון האכילה די קדושה שהיא במקום הקורבנות, שהם כוללין ומקשרין העולמות כנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, זה השולחן אשר לפני השם, שהאכילה במקום קורבן, ועל כן שולחן מכפר כמזבח היינו כנ"ל. סמך ד' וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כי עיקר הטוב והעונג שבעולם, בעולם הזה ובעולם הבא, הוא רק הרצון, דהיינו שהכל הוא כרצונו. וזה רואים בחוש, ומובן לכל משכיל. כי בוודאי אפילו אם יצבור כעפר חסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות, אם אין רצונו שבע מזה, וחפץ ודואג שיהיה לו יותר, וגם דואג אולי יאבד גם זה שיש לו. מכל שכן כשאין לו קורת רוח מאשתו ובניו ושכניו וחיוצה ושקטטות וסכסוכים ביניהם, אזי בוודאי כל השירותו אינו נחשב לכלום, וכמו שמעו רבותינו זה על מרבה נכסים הרבה דאגה, שמחמת כל הנ"ל, ויותר מזה דאגות מדאגות שונות. ועל כן באמת אמר קהלת החכם מכל האדם גם כל ימיו כעס ומכאובות וכו'. וזה ידוע ומובן לכל שאי אפשר שימלא אדם רצונו בזה העולם, על כן באמת אין שום טוב בעולם, כי אם כשיזכה להערת הרצון הנ"ל, שיהיה כל מגמתו וכל חפצו ורצונו ותשוקתו וחיסופיו רק להשם ידבח, להיכלל ברצון שברצונות, שזה הרצון נשאר קיים לעולם ועד, בכל נקודה ונקודה טובה שיזכה על ידי זה הרצון. ואפילו אם לא יזכה כלום, חס ושלום, רק זה הרצון בעצמו הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל. והכל עין ואפס גמור נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. וזה אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כי אם לכל חד כפומה דמשער בליבה. וזה כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל. כי עיקר האכילה הוא בשביל הארת הרצון הנ"ל שנמשך על ידי כלליות העולמות שמבחינת התקשרות הנפש עם הגוף, שזהו בחינת פת במלח כנ"ל, וזהו ומים במשורה תשתה, כי המים הם בחינת מימי הדעת הנ"ל הנמשכים מזה הים גדול ורחב ידיים, ואף על פי שהדעת יקר מאוד, אבל צריכים לקבלו במשורה ובמידה שלא יצא חוץ לגבול, שלא יכנוס תקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבערם, שזהו בחינת סייג לחוכמה שתיקה, וזה בחינת מים במסורה תשתה, שצריכים לשתות ממי הדעת במסורה ובמידה שלא להתחכם יותר, בבחינת אל תתחכם הרבה. וכתיב ואל תתחכם יותר כנ"ל, שזהו בחינת אין מסיכין בסעודה, כמו שמבואר שם. וזהו ועל הארץ תישן. כי מבואר שם בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל, והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע נאור, ששינה היא בחינת מה, בחינת עין לא ראתה, וצריכים לכלול העולמות עליון בתחתון וכו'. בעיקר התגלות כבודו יתברך הוא בארץ הגשמי הזה דייקה. ועל כן כשישן על הארץ בשביל התורה, הוא כולל ומקשר העולמות יחד, כי עולה ונכלל בבחינת מה, בשעת שנתו, מתוך גשמיות הארץ הגשמי שישן עליה. כי יודע ומאמין שמלוא כל הארץ כבודו, ומשם הוא נכלל גם בבחינת מה, שהיא בחינת שינה כנ"ל. וחיי צער תחיה, שחיותו ושמחותו יהיה חיי צער, כי יבין שבזה העולם אין שום תענוג שלם כלל. כי כל תענוגי זה העולם הם בבחינת ואחרית שמחה תוגה גם בזה העולם. מכל שכן, מה שעתיד ליתן דין וחשבון עליהם בעולם הבא, כי אי אפשר שיתנהג הכל כרצונו כנ"ל. על כן אי אפשר לחיות בזה העולם, שיהיו נקראים חיים, כי אם כשמסתפק במה שיש לו ושמח בחלקו, אפילו אם אין לו רק לחם ומים בדוחק. כי אין שום צער ואיסורים בעולם כי אם אבונות, שהם עיקר המסוי כבד מכל המסעות של כל מיני איסורים שבעולם, כמו שמבואר בתחילת התורה הנ"ל. ועל כן די כזה שמרוצה בחיי צער, יש לו חיים אמיתיים על ידי ובתורה תעמל, שהוא עיקר החיות והטוב, כמו שכתוב כי הוא חייך וכו'. וזהו, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי עיקר שעשוע העולם הבא הוא הרצון הנ"ל, שהוא בחינת מה רב טובך וכו' כנ"ל. ומי שממשיך עצמו לרצון זה בעולם הזה, רק הוא זוכה לחיים, ואשר לו גם בעולם הזה. כי אין שום חיים וטוב בזה העולם, כי אם תורה ותפילה ומעשים טובים. והעיקר הוא הרצון וכנ"ל. ועיין בהשיחות, שיחות הר"ן ש"ח, מה שבהרנו בזה יותר קצת, והבאתי שם מה שקצת העולם מקשין על זה, על מה שאמר התנא על פת במלח אשריך בעולם הזה, שבאמת מי שיש לו לב אמיתי להבין את כל המעשה תחת השמש, יבין וישכיל ויראה שאין שום טוב וחיות בזה העולם, כי אם כשמרוצים ללך בדרך התנא הנ"ל, ואז די כאשר לו גם בעולם הזה, כי בלא זה, כל מי שחפץ יותר חפצי העולם הזה ומחמדיו, חייו מרים ומרורים ביותר. אפילו מי שיש לו עשירות הרבה, כידוע להבקיעים בהם עוצם ריבוי המרירות מר ממוות, וריבוי הדאגות שסובלים גם בעולם הזה. מכל שכן מה שיצטרכו ליתן דין וחשבון לעולם הבא שלא יתנהגו בממונם ועשירותם כראוי, שעליהם נאמר עושר שמור לבעליו לרעתו. ואין מה שכתוב השיחה הנפלאה שהעולם אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא, שכפי הנראה בכאן הוא הגיהנום. ומי שישים ליבו באמת לדברי הצדיק האמת, יבין גם בדעתו, שדברי התנא הנ"ל הם כנים ואמיתיים רק על פי פשוטן של דברים. שרק מי שמרוצה ללך בדרכו הנ"ל, אשר לו גם בעולם הזה. וכל מה שמקרב עצמו יותר לדרך הנ"ל, אשר לו. מכל שכן אם יזכה בשלמות לדרך הנ"ל, מה רב טובו בעולם הזה ובעולם הבא, עין לא ראתה. השם יתברך ישים חלקנו עמו אמן, כן יהי רצון. סמכה. וזה בחינת ויקח כוח, ויתפלג כוח, שחילק בין בחינת איה לבחינת מלוא. כי עיקר תיקון כל המצוות ועבודת ישראל, הוא לכלול ולקשר העולמות יחד. שזה בחינת המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש שהקריבו בו הקורבנות, שעל ידי זה עיקר הכלליות כנ"ל. אבל אסור לכנוס בזה הדעת בקושיות ותירוצים שהם למעלה משכלו כנ"ל. רק לבטל דעתו נגד אבותינו ונגד הצדיקי אמת הממשיכים זה הדעת בכל דור ודור. להודיע לבני האדם כי מלוא כל הארץ כבודו ולחוללו בבחינת מה, כמו שמבואר שם. בכוח, מחמת גסותו פגם בזה מאוד, ונכנס בקושיות שהם למעלה משכלו. עד שכפר בעיקר על ידי שעשה פירוד בין בחינת מה לבחינת מלוא. וכל זה היה מחמת גסותו שכינה עצמו בנשיאות אליצפן ורדף את הכבוד, ובזה פגם בכבוד השם יתברך אשר כל הארץ מלא כבודו. וצריך כל אדם לבטל כבודו כנגד כבוד המקום, ולמעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מובן שם, בסוף התורה כי מרחמם הנ"ל, שהעיקר תלוי בענווה שהיא גדולה מן הכל. ועל כן עיקר הרבי הראשון שהמשיך זה הדעת הקדוש היה מוישה רבינו, כי הוא היה ענב מאוד מכל האדם. וכן התלמידים חפצים לקבל ממנו צריכים על כל פנים שלא יהיה להם גסות רוח ויברחו מן הכבוד, כי אם לא יבטלו כבודם בוודאי לא יוכלו להתקרב אל האמת. כי על ידי שחפץ בכבוד עצמו חס ושלום הוא פוגם בבחינת מלוא כל הארץ כבודו, כי אין אני והוא יכולים לדור כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכוח פגם בזה מאוד עד שכפר בעיקר. ועל כן אמר אז משה ואהרון מהו, מה דייקה וחנל. ועל כן חלק על ציצית, ועיקר על תחלת שבציצית. כי תחלת הוא חיבור שחור ולבן כמובן, בחינת כלליות הנ"ל. שחור, בחינת חושך, בחינת עומק המושג, בחינת איה, בחינת מחמית. לבן, בחינת התגלות, בחינת מלוא כל הארץ כבודו שצריכים לחוללם יחד, וכוח פגם בזה כנ"ל. סמכבב. ועל כן מסר לו עבודת הקטורת, ואמר לו ששם המוות נתון בתוכו, שבו נשרפו נדב ואביהו. כי כל הקורבנות הם בחינת כלליות הנ"ל כנ"ל. אבל אין לך חביב מן הקטורת, שעיקר התקשרות על ידו. ועל כן נקרא קטורת לשון קשר. כי קטורת יורד למטה למטה מאוד, לעלות מעים כעים כהקליפות, בסוד חלבנה. שזה בחינת 11 סמני הקטורת כנגד 11 אלופי עשיו. שזה בחינת 11 פסוקים שמתחילים בנון ומסיימים בנון. נון, בחינת נפילה. ונון בחינת משיח, שישיג שער הנון שאי אפשר לעלות שם כי אם על ידי בחינת לפני שמש אינון שמו. שזהו בחינת הנונין ההפוכין שסביב פרשת ויהי בנסוע וכו' וכמובן. וזה בחינת הנונין ההפוכין שבקפיטל ק"ז בתהילים במזמור הודו. שמדבר מכל הגלויות שנפלו כנסת ישראל בהם, שתיקונם על ידי בחינת הנון של משיח. שהם בחינת הצדיקי אמת שבכל דור שמחליפים בישראל לצעוק בכל פעם להשם יתברך ולהודות לו יתברך על חסדיו ונפלאותיו שעושה עמנו בכל עת בתוך עומק מהירות הצרות בגוף ונפש וממון. וכן לצעוק ולחזור ולצעוק בחינת ויצעקו ויצעקו וכו' כמובן בזה הרבה בדברנו. וכל זה הוא בחינת קטורת הנ"ל שצריכים לומרם בכוונה כדי לזכות לתשובה כמובן. כי קטורת יש לו זה הכוח לגלות בעמקי הקליפות, כי מלוא כל הארץ כבודו, ולהעלות משם כל מי שנפל לשם וכנ"ל עד לאלה לאלה. כי סילוק עד הקטורת עד אין סוף, כמו שהיית בזוהר הקדוש. אבל אף על פי שקטורת גבוה כל כך, גם בו שם המוות נתון בתוכו. שבו נשרפו נדב ואביהו שפגמו גם כן בכלליות הזה מריבוי קדושתם העצומה מאוד, בחינת בקרובתם לפני השם וימותו. אבל אף על פי כן פגמו מאוד, כי עלו למעלה מעלה שלא ברשות ולא רצו להוריד עצמם למטה להמשיך הדעת מדור לדור בבחינת חליפות הנ"ל, שזה בחינת בגין דליין סיבו, כמו שכתוב בנים לא היו להם. כי עיקר התקשרות הנ"ל הוא בסוד ייחוד איש ואישה בקדושה, שמשם המשכת כל הדורות שהם החליפות. והם סברו שיכולים להקטיר קטורת בלא תיקון, על כן מתו, מכל שכן כוח ועדתו שפגמו בזה מחמת גאות וכבוד וכנ"ל. ס"ז. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שכורח עינו יטעתו. ראה שלשלת גדולה יוצא ממנו, שמואל ובניו 24 משמרות. היינו, כי על ידי זה טעה והתלבש היצר הרע אצלו במצוות, כדרכו. כי סבר שכבוד השם יתברך לגלות כי מלוא כל הארץ כבודו, ראוי להיות על ידו, מאחר שזה הכבוד צריכים לגלות מדור לדור, כמובן בזאת התורה הנ"ל, שבשביל זה צריכים להשאיר בנים ותלמידים שהם החליפות כנ"ל. על כן סבר, מאחר שהוא רואה שממנו יצאו דורות קדושים שצדיקים כאלו, שיגלו כבודו ידבר שהם שמואל וכו', בוודאי מגיע לו כל הגדולה והכבוד של הנשיאות, כי באמת זה הצדיק שצריך להאיר הדעת הקדוש בעולם, בוודאי ראוי שיהיה לו כל הכבוד, שיבואו כל ישראל אליו לכבדו, כדי שיוכלו לקבל ממנו תורה ודעת על ידי זה. כי שורש התורה הוא כבוד בקדושה, וכמובן בדבריו זה על בכמה מקומות. וזה בחינת כבוד חכמים ינחלו, ועליו נאמר כי מכבדה יכבד. כי מאחר שהוא עוסק לגלות כבודו יתברך, בוודאי ראוי שיהיה לו כל הכבוד, שיהיה מכובד ומפורסם גדול ויהיה לו ממשלה ונשיאות, כדי שיוכל למשול בעולם ולהדריך את ישראל בדרך הקדושה, להאיר דעת הקדוש בעולם. ובשביל זה היו כמה צדיקים נשיאים ומלכים ומכובדים מאוד. אבל זה הצדיק שמקבל הכבוד צריך שיהיה ענב גדול בתכלית, בבחינת משה, ויהיה בורח מן הכבוד באמת לאמיתו, ולא יקבל הכבוד לעצמו רק למען כבוד השם ידבח, כדי שיוכל על ידי זה להאיר הדעת בעולם מדור לדור כנ"ל. וקורח טעה בזה, שראה שיצאו ממנו דורות צדיקים שיתגלה כבודו ידבח על ידם, וסבר שהדעת הקדוש שלהם לגלות כבודו יתברך יהיה נמשך על ידו, ועל כן אמר שראוי לו כל הכבוד כדי שיוכל להמשיך הדעת מדור לדור כנ"ל. אבל כוונתו לא הייתה לשמיים כי אם בשביל כבוד עצמו, אבל הוא היה חזק בדעתו ונכנס לאותו חזקה שהוא ימלט, מאחר שראה שלשלת כזאת שיצאו ממנו, שהשתלשל ממנו דורות קדושים שהמשיכו דעת כזה בעולם, ועל ידי זה נטעה כל כך עד שמרד משה רבנו שממנו כל המשכת הדעת הקדוש הזה, וחלק עליו ואמר כולם שמעו מסיני אנוכי וכו', כאילו קבלת התורה שהוא עיקר המשכת הדעת ירשו כולם מאבותיהם מעצמם שלא על ידי כוחו של משה רבנו. ובזה טועים הרבה גם בדורות האלו, כאילו התורה הולכת בירושה, כידוע לבקיעים קצת בהנהגת העולם אתה. ורבותינו זל אמרו בהפך, כתר שם טוב מונח כל הרוצה יבוא ויטול. וכתיב, אב לא יישא בעוון הבן ובן לא יישא בעוון האב. וכמו שראינו בכל הדורות שהיו צדיקים גדולים הרבה שהיה להם בנים רשעים, והיו רשעים הרבה שהיו להם בנים צדיקים. וכמו שאמרו רבותינו זל, ואל תאמר שהיא ירושה לך. כי אף על פי שעיקר הדת והאמונה הקדושה התחיל מהאבות, אף על פי כן לא היה מי שיעיר והמשיך זה הדת בכל העולם, כמו משה רבנו עליו השלום. כמו שכתוב, כי שאלנה לימים ראשונים ענייה כדבר הזה וכו'. ואפילו עתה בדורות שאחר מתן תורה, אי אפשר להמשיך הדת הקדוש כי אם על ידי גדולי ומובחרי הצדיקים שהשם ידבח שולח בכל דור ודור. וכמובן למשכיל מכל המעשיות שעברו בישראל בכל דור ודור עד היום הזה. וכוח פגם בזה מאוד מאוד, מחמת שצפה שדורות קדושים יצאו ממנו וכנ"ל. על כן סבר שהוא השיג הדעת ורצה להבין הכל, ונכנס בקושיות שהם למעלה מהזמן, עד שכפר במוישה ובתורתו עד שכפר בעיקר. סמכת. וזה שאמרו אבותינו זל בפרק חלק. ויקח קורח שעשה קורחה בישראל, ודרשו שם כל שמות אבותיו הקדושים על קורח לגנאי, כמו שכתוב שם בן יצהר שהרתיח כל העולם כצהריים וכו', וכן בן קהת וכו', והקשה לכתוב בן יעקב שעיכב וכו', והוא פלא, למה לכתוב שם הקדוש של יעקב גם כן להופכו לגנאי לו? אך קורח במחלוקתו גרם שלא די שהדעת של בניו לא יהיה נמשך לבניו על ידו, כי אם על ידי משה ותלמידיו יהושע והזקנים וכו', אף גם פגם וקרת ועקר עצמו מהדעת הקדוש של אבותיו הקדושים, שכל הדעת שלהם נהפך אצלו לרעה, בבחינת לא זכה נעשית לו סם המוות, עד שכל שמותיהם הקדושים, שהוא הדעת שכלול בהשם שלהם, הפך הכל על עצמו לרעה. ועל כן הקשה ולכתוב גם בן יעקב, ויהיה נדרש עליו גם כן לגנאי, כי בוודאי פגם גם בשורש הדעת של יעקב, שממנו התחלת ייחוס ישראל, שנקראים כולם בני ישראל. והשיב יעקב ביקש על הדבר, בקעלה מלתחת כבודי. היינו, שזה היה נפלאות הכוח של יעקב אבינו, שהמשיך בזרעו קדושת הדעת הזה בקדושה חזקה כזאת, שאפילו אם יהיה איזה מזרעו פוגם בדעתו מאוד, אף על פי כן לא יהיה נפסק חס ושלום הדעת מזרעו. כי בכל דור ודור יקומו צדיקים שיעירו דעתו בעולם. ועל כן ביקש מהשם יתברך ופעל, שאפילו כשכוח ירצה לעקור את הכל חס ושלום, לבטל הדעת הקדוש הזה חס ושלום, אף על פי כן לא יוכל לפגום בשורש הדעת שלו, שהוא כבוד השם יתברך, מבחינת בקעלה מלתחת כבודי, כבודי דייקה. כי כל שורשי הנפשות הם כבוד השם יתברך, כי הכל נברא לכבודו. ויעקב כלול מכל הכבוד, שהוא שורש כל הנפשות בני ישראל שיצאו ממנו. כי המשיך זרעו בקדושה כזאת, שכל כבוד השם יתברך יתגלה על ידי זרעו. כי זכה למיתה שלמה, שכל 12 בניו היו כולם קדושים, והיו עוסקים להמשיך הדעת הקדוש, שהוא האמונה הקדושה בעולם. ובעוצם כוחו פעל כל כך שקדושת זרעו לא ייפסק לעולם, שכל זרעו עד הסוף כולם יכירו וידעו את השם יתברך, והמשיכו הדעת הקדוש מדור לדור לעולם. עד שאפילו אם אחר כמה דורות יהיה נמצא איזה רשע מזרעו, שיוצא להחריט עצמו משורש הדעת הקדוש הזה, כמו קורח, אף על פי כן לא יוכל לעקור כי אם את עצמו, אבל דורותיו שיצאו ממנו יהיה נשאר בהם נקודת קדושתו, שהוא קדושת הדעת הנ"ל, שהוא כבוד השם יתברך. עד שסוף כל סוף יתגלה על ידי זרעו של זה הרשע והכופר, יתגלה על ידו גם כן קדושת כבודו יתברך. שזהו עניין כל הרשעים בני הצדיקים שהיו בעולם, ובפרט במלכי בית דוד. ואחר כך יצאו מהם דייקה הצדיקים קדושים ונוראים מאוד מאוד, כמו אחז שהיה בן הצדיק יותם, והוא היה רשע גדול, ואחז בתי כנסיות ובתי מדרשות, וביקש לבטל התורה מישראל ולסלק שכינתו מישראל, שזה עיקר פגם הכבוד הנ"ל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאמר אם אין גדיים אין תיישים, אם אין צאן אין רועה. ואף על פי כן יצא ממנו צדיק קדוש ונורא מאוד שהוא יחזקיהו, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן יחזקיהו הוליד את מנשה ועמון שהיו רשעים. ואחר כך יצא מהם יאשיהו הצדיק, שכמוהו לא היה אשר שב אל השם וכו'. וכן בכמה דורות עד שסוף כל סוף יצא מהם משיח צדקנו, שתעבור נשמתו דרך כמה דורות רשעים, וסוף כל סוף יהיה נולד מהם, ויהיה צדיק, קדוש ונורא מאוד עד שכל הגאולה תהיה על ידו. וזה היה כל עניין קורח, שעל ידי תאוות כבוד עצמו חטא מאוד ומרד כנגד משה רבנו, שממנו כל המשכת הדעת הקדוש בעולם, לגלות כי מלוא כל הארץ כבודו. עד שכפר בעיקר, וכל חזקת טעותו הייתה על ידי בניו, שהשלשלת גדולה יוצאת ממנו כנ"ל. ועל ידי זה נטעם מסברה לסברה של שקרים וטעותים, עד שכפר בכל תורת משה, וביקש לעקור את הכל, עד שגרם שעקר את עצמו מכל קדושת אבותיו הקדושים. ועל כן נדרשו עליו כל שמותם לגנאי וכנ"ל, כי אצלו נהפך הכל לגנאי. אבל כפי עוצם פגמו היה ראוי שנכתב גם בן יעקב ולדרושו לגנאי עליו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל בגמרא הנ"ל, כי הוא רצה לעקור עצמו מתחילת שורש קדושת ישראל של יעקב אבינו. אך יעקב ביקש על הדבר בקעלם אל תחד כבודי כנ"ל, היינו שעצם קדושת נקודתו של יעקב תהיה מסתתרת ומתעלמת אז, ולא יוכל להגיע פגמו לשם, כדי שתוכל הנקודה הקדושה הזאת להתלבש בבניו ולעוררם בתשובה בתוך עוצם המחלוקת הגדולה הזאת. וכן היה שבתוך הרעש הגדול של הבליעה שבו בתשובה בכוחו הזה, ונתבצר להם מקום בגהנם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ובני קורח לא מתו, עד שמהם יצאו כל השלשלת הגדולה שראה קורח, שהם הדורות הקדושים, שמואל וכו', שגילו לקוטו בעולם, אבל לא בכוחו של קורח. כי הוא נאבד מתוך הקהל, כי נשאר קרח מכאן ומכאן. כי עקר עצמו מאבותיו וכל שמותיו הקדושים נדרשו עליו לגנאי כנ"ל. וגם בניו ודורותיו לא קיבלו הדעת הקדוש ממנו. אדרבה, הוא הסית גם אותם עד שגם הם היו בתוך המחלוקת בתחילה. רק שבכוח תפילתו של יעקב, סיבב השם ידבר שהתעוררו בתשובה ולא מתו עד שיצאו מהם כל הדורות הקדושים שהלכו בדרך של מוישה רבינו. לידע ולהאמין בהשם כי מלוא כל הארץ כבודו. וזהו שדרשו אבותינו זל שם ויקח קורח שעשה קורחה בישראל. קורחה ודאי, כמו שדה שיש בו קרחת, שיש תבואה או פירות נפלאים מכאן ומכאן, ובאמצע יש קורחה בלא תבואה או פירות, כמו מדבר שמם. וזהו בחינת קורח, שאבותיו היו כולם קדושים, ובניו ודורותיו גם כן צדיקים קדושים, והוא נשאר באמצע כמו קורחה, ועל כן נקרא קורח וחנל. סמכתת. ועתה מה מתקו דברי רבותינו זל, שאמרו במדרש שיעקב אבינו ביקש בקהלה מלתחד כבודי שלא ייזכר שמו במחלוקת קורח. ומתי ייזכר שמו? כשהן מתייחסין ועומדין על הדוכן בין תחת בין אסיר וכו' עד בין ישראל. היינו שיעקב ביקש שני הדברים שהם תלויים זה בזה כדי שישאר קדושתו, שהוא קדושת הדעת הקדוש בעולם להכיר את הבורא שמיים וארץ. כי ביקש שעל מחלוקת של קורח שרצה לבטל הדעת הקדוש הזה, על ידי שחלק על משה ותורתו, אז לא ייזכר שמו, שלא יוכל לפגום בשורש קדושתו וחנל. ולהפך, על הדוכן, אז די כאילו מתייחסין על שמו בן ישראל, כדי שיהיה נמשך קדושת דעתו שהוא שורש קדושת כל ישראל, יהיה נמשך בהם שעל ידי זה יהיה להם כוח לגלות ולהאיר הדעת בעולם, על ידי כל השירות והתשבחות שאמרו ברוח הקודש על הדוכן וחנל. ועל כן ביקש יעקב הזה שיזכר שמו על הדוכן, בעת שביקש שלא ייזכר שמו במחלוקתם, כי זכירת שמו ביחוסם על הדוכן הוא תיקון לפגם מחלוקת קורח שביקש לעקור את הכל אפילו נקודת קדושת יעקב, עד שהוכרח יעקב להתפלל שלא ייזכר שמו עליהם, שלא יגיע הפגם לשם. ועל כן ביקש מיד שעל הדוכן, אז די כי ייזכר שמו להורות שנקודת קדושתו אינה נפסקת לעולם, אף על פי שהיה באמצע קורחה, שהוא קורח וחנל, כי נקודת קדושתו התלבש בזרעו וחנל. ועל כן ביקש ופעל אצל השם מטבח שאז, בייחוס על הדוכן, אז די כי ייזכר שמו. כי זה תיקון על מחלוקת קורח, ששם לא נזכר שמו מחמת זה וחנל. ודבר אלוקנו יקום לעולם וחנל. ובעניין זה יש דברים נעלמים הרבה. ואין מה שכתב האדמו"ר זל בסימן י"ז על פסוק. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. ומה שבהרנו בזה קצת בהלכות דברים היוצאים מן החי אין שם, ותבין מרחוק מעט. אך אחר כל אלה צריך כל אחד לדעת, שהבחירה חופשית תמיד. ואפילו אם יהיה לו אבות צדיקים קדושים ונוראים, ואפילו אם עתידים לצאת ממנו צדיקים, אף על פי כן, הוא יש לו בחירה. ואם יטיב מעשיו, אשרי לו, ואם לאו, אוי לו. מכל שכן כשסומך עליהם לחלוק על הצדיק האמת, אוי לו, אוי לנפשו. כי הנפש החוטאת היא תמות, ואב לא יישא בעוון הבן, ובן לא יישא וכו'. וכל זה מובן ממחלוקת כוח וחנל. ואין לאל באות זין, בהלכה זאת, שם מבואר גם כן מעניין כוח וכו', אין שם. עין. וזה בחינת ברכת המזון. כי עיקר תיקון האכילה הוא לזכות אז להערת הרצון שיעיר לעתיד, בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. שהיא בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וכו' וכנ"ל. ועל כן ציוותה אותנו התורה הקדושה לברך ברכת המזון אחר האכילה. כדי שיזכה כל אחד ואחד מישראל להמשיך על עצמו בחינת הערת הרצון על ידי הדיבור הקדוש של ברכת המזון שמברכים ומודים ומשבחים להשם מטבח על אכילתו. כי כל הברכות וההודעות לשמו הגדול יתברך הם מבחינת טהרת הרצון, כי שמו בגימטרי הרצון. כי כל הברכות וההודעות כלולים מבחינת עשרה מיני נגינה שהם ברכה והודעה וכו', שכולם הם מבחינת דבקות נפלאה ורצון והשתוקקות נמרץ אליו יתברך. ועל כן עיקר ברכת המזון הוא על הכוס של יין, כי אין אומרים שיר אלא על היין, שזה בחינת דבקות ורצון כנה לעניין ארבע כוסות באות י"ט. עין א', וזה בחינת שלוש ברכות של ברכת המזון, כי להארת הרצון אין זוכין כי אם על ידי כלליות בן ותלמיד, שהוא כלליות דרי מעלה ודרי מטה, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. ועל כן הם שלוש ברכות בברכת המזון, אחד כנגד הארת דרי מעלה, ואחד כנגד הארת דרי מטה, ואחד כנגד כללותם יחד. כי ברכה ראשונה תיקן משה כשירד המן לישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת השגת מה, בחינת הארת דרי מעלה כנ"ל. כי משה הוא עיקר הרבי הראשון שעיקר השגתו בחינת מה שבו כלולים שניהם. כי התחתון נכלל בעליון, כמו שמבואר שם. וזה בחינת המן, בחינת ויקראו בית ישראל את שמו מן, כי לא ידעו מהו. וברכה השנייה היא ברכת הארץ, בחינת השגת דרי מטה, שהיא בחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי עיקר התגלות כבודו בארץ הגשמי הזאת היא בארץ ישראל. ומשם נמשך איזה הערה גם מחוץ לארץ על ידי הקדושות שישראל מקדשין גם האוויר של חוץ לארץ בקדושת ארץ ישראל. כמובן בדבריו ז"ל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. ועל כן יהושע דייקה תיקן ברכת הארץ, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי יהושע הוא בחינת תלמיד, כמו שמבואר שם, שהשגתו בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שהוא השגת התלמיד, כמו שמבואר שם. וברכת בוני ירושלים תקנו דוד ושלמה כשנבנה בסמיקדש. זה בחינת כלליות בן ותלמיד, כלליות דרי מטה עם דרי מעלה, שבחינת כלליות העולמות שזה העיקר. שעיקר זה התיקון בשלמות נמשך על ידי הבית המקדש, ששם עולים כל הקורבנות וכו' וכנ"ל. ועל כן, כשנבנה בית המקדש, אז נשלם התיקון הזה, ואז תקנו דוד ושלמה הברכה השלישית בברכת המזון שהוא בונה ירושלים. כי עיקר התיקון הוא על ידי ירושלים ובית המקדש, ששם עיקר כלליות העולמות, שעל ידי זה דייקה זוכין להארת הרצון בשעת האכילה. ועל כן תקנו כל אלו הברכות על אכילת ישראל, כדי שיהיה נמשך על ידי זה הארת הרצון בשעת האכילה, שהוא הרצון שיאיר לעתיד, בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה וכו', מה דייקה וכו', כנ"ל. עין ב' וזה בחינת ברכת הטוב והמתי, שתקנו ביבנה להרוגי ביתר שניתנו לקבורה. כי עיקר הטוב האמיתי והנצחי הוא הארת הרצון שיזכה כל אחד לעתיד לפי בחינתו. שעל זה נאמר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וכנ"ל, ועל כן לעתיד לבוא יברכו על הכל הטוב והמטיב. כי אז יבינו וישיגו הכל שכל מה שעובר על האדם הכל לטובתו הנצחית, כדי שיזכה על ידי זה להארת הרצון המופלג, שזה עולה על הכל. ועל כן אחר החורבן תקנו החכמים להזכיר בפירוש ברכת הטוב והמטיב בברכת המזון, כדי להמשיך על ידי זה הארת הרצון מהעולם הבא לעולם הזה, על ידי הברכה של הטוב והמטיב שהיא בחינת עולם הבא. כי אז יברכו על הכל הטוב והמטיב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היה נמשך הארת הרצון ממלא על ידי השלוש ברכות של ברכת המזון, שהן בחינת כלליות העולמות, שעיקרם היה בבית המקדש על ידי הקורבנות שמחפרים. אבל עכשיו, שאין לנו בית המקדש ולא קורבן, וצריכים להמשיך הכפרה והסליחה על העוונות על ידי האכילה בעצמה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שעכשיו שולחנו של אדם מכפר, ועל כן עכשיו צריכים להוסיף ברכה רביעית שהוא ברכת הטוב והמטיב, שהיא בחינת הברכה של עולם הבא, שאז יהיה הארת הרצון. כי עכשיו צריכים להמשיך הארת הרצון של העתיד לבוא על ידי הברכה הנוספת שמדברת מעולם הבא, שהיא ברכת הטוב והמטיב, שיברכו לעתיד על הכל. ועל כן תקנו הטוב והמטיב ביבנה להרוגי ביתר שניתנו לקבורה. והדבר תמוה, למה תקנו ברכת טוב והמטיב דייקל שניתנו לקבועה? וגם מה זה שקבעו ברכה זאת שנתקנה על קבורת הרוגי ביתר בברכת המזון דייקה שמברכין על אחר האכילה? היה להם לקובע בברכת התפילה. אך עיקר ברכה זאת תקנו לחזק תקוותנו עדיין גם עתה אחר החורבן, שעדיין יש לנו תקווה לזכות לרב טוב הצפון לעתיד לבוא שירת הרצון. וזה תקנו על ידי שראו חסד השם שהרוגי ביתר ניתנו לקבועה, כי הקבורה היא תיקון המת, כי אז דייקה מתחיל צמיחת חיותו הנצחי. כמו שכתוב, וישו ועפר על הארץ כשהיה, ואז דייקה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, היינו, שאז מתחיל לזכות להארת הרצון שמאירה הנפש בהגוף הרחוק ממנה עתה מאוד. ואז דייקה מאירה בו הארת הרצון שעיקר תיקונו הבחינת חיים נצחיים שיזכה לעתיד. כי תכף כשאדם צריך להתחיל לחיות חיים האמיתיים שהם חיים נצחיים, שהם מבחינת הארת הרצון הנ"ל, וכמו שכתוב במדרש על פסוק טוב יום המוות מיום היוולדו, שכשאדם חי מונין לו למיתה, וכשמת מונין לו לחיים, כי אז עיקר התחלת חיותו הנצחי. אבל אין מתחיל לזכות לזה כי אם לאחר הקבורה, כי הנפש אין שום מנוח עד אחר הקבורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בבחינת וישו וכולי כנ"ל, כי כל זמן שאין הנפש עולה אל האלוקים למקור חוצה בה, למעלה, אינה יכולה להעיר בגוף שהוא בחינת דרי מטה. כי זה כלל, שכל מה שהנפש עולה בעלייה יתרה, היא מהירה ביותר לכל מדרגות התחתונות שהן בחינת דרי מטה, בחינת גוף. שזהו בחינת מעלת הצדיק הגדול, שכל מה שהוא גדול במעלה מופלגת יותר ויותר, הוא מהיר בדרי מטה יותר, נמצא שהקבורה היא תיקון המת, ועיקר התיקון הוא שאז עולה הנפש למעלה, ועל ידי דדלקה מתחילת להעיר משם בהגוף בחינת טהרת הרצון שהוא עיקר החיים נצחיים של העתיד, שיזכה כל אחד אחר תחיית המתים. אבל התחלת צמיחת החיים הזה שהוא בחינת טהרת הרצון מתחיל מעת הקבורה, שאז מתחיל הגוף להתבלה באפר, שעל ידי זה נכלה הזוהמה שנאחז בו מחטא אדם הראשון, שכל פגמו היה על ידי האכילה שאכל מעץ הדת, שעל ידי זה פגם בבחינת טהרת הרצון הנ"ל, וכמו שמבואר לעיל מזה. ועל כן, אז מתחיל צמיחת חיותו שהוא הארת הרצון וכנ"ל. ועל כן, כשראו החכמים באותו הדור שאין מניחין הרוגי ביתר לקבורה, סברו שחס ושלום אפס תקווה. כי עיקר צרת החורבן בית המקדש, ומה שגרמנו בעוונותינו החורבן, שעל ידי זה אין מי שיכפר בעדנו על עוונותינו, שזה עיקר הצרה הגדולה מכל הצרות שבעולם, כמו שמבואר שם. ועיקר הצרה הוא שעל ידי התגברות העוונות שגרמו החורבן בית המקדש, אי אפשר לכלול העולמות ולזכות להארת הרצון הנ"ל, שזה עיקר התכלית וכנ"ל. ועל כן, כשראו שאין מניחין לקבוע הרוגי ביתר, הרוגי ישראל שהם הרוגי ביתר, סברו שחס ושלום מתגבר הקטרוג כל כך עד שאפס תקווה שאי אפשר עוד לזכות לעיקר התקווה הנ"ל, שירת הרצון שזוכין אחר הקבורה דייקה, ובפרט הרוגי ביתר שנהרגו על ידי שהדליקו נרות לחורבן בית המקדש, כמו שאמרו במדרש, ועל ידי זה המשיכו על עצמם גזירת החורבן יותר ויותר, כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ולהפך, כל מי שאינו מתאבל על החורבן, מכל שכן כששמח על צרה הזאת עליו נאמר, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר קלקול העוונות שהם עיקר פגם חורבן בית המקדש כנ"ל, הוא שעל ידי זה אין זוכין להארת הרצון בעת התחייה כשאינו זוכה לתשובה. ועל כן, כשראו החכמים שאף על פי כן חמל השם על עמו וניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ראו שעדיין חסדי השם לא תמנו וכו', כי לא כך חטאינו עשה לנו, כי אף על פי כן חמל עליהם בכוח הצדיקים האמיתיים שעסקו בתיקונם והתפללו עליהם עד שניתנו לקבורה. ועל כן תיקנו אז ברכת הטוב והמטיב דייקה, כי הטוב והמטיב היא הברכה של העתיד, שיברכו הכל, בעת התחייה שהיא בחינת טהרת הרצון, שהוא עיקר הטוב האמיתי והנצחי, בחינת מר וטובך אשר צפנת ליראיך. ועל כן תקנו ברכה זאת בברכת המזון דייקה, כי עיקר הארת הרצון של העתיד ממשיכין על עצמו בזה העולם בעת האכילה דייקה, שזהו בחינת מצוות ברכת המזון כנ"ל. ועל כן אז, בעת שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, הוסיפו בברכת המזון דייקה ברכת הטוב והמטיב, שמורה שעדיין גם עתה אחר תוקף החורבן יש תקווה עדיין לזכות לטוב הנצחי שהוא הערת הרצון. וזה רואין על ידי שניתנו לקבורה, שאז עיקר התחלת תיקון זה לזכות להערת הרצון כנ"ל. כי אדרבה, דייקה עתה אחר החורבן הגדול הזה, צריכים להתגבר ביותר ויותר ברצון חזק ואמיץ מאוד להשם יתברך ולתורתו הקדושה. כי עתה אין בית המקדש ולא כהן ולא קורבן לכפר בעדנו. ואין אנו מחיין עצמנו רק במה שאנו מתגעגעים ומצפים ומחכים לבניין בית המקדש, ואנו עוסקים באמירת הקורבנות בבחינת ונשלמה פרים שפתנו. שכל זה הוא בחינת רצון, שאנו חושקים ורוצים ומצפים לעשות רצונו, להביא קורבנות לבית המקדש. ומחמת שעיקר הערת הרצון נמשך בשעת האכילה, על כן הוסיפו ברכה זאת של הטוב והמטיב בברכת המזון דייקה וכנ"ל. ע"ג. וזה שכונן ירמיהו על החורבן, ואומר אבד נצחי ותוכלתי מהשם, שסבר שחס ושולם אפס תקווה מאחר שנחרב הבשמי קדוש שעיקר כלליות העולמות על ידו, שזה עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן שם בבשמי קדוש היה עיקר הרצון והדבקות הנפלאה להשם יתברך. ועכשיו שנחרב, חס ושלום אפס תקווה. אך בתוך דבריו מנחם עצמו ואומר, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. חדשים לבקרים זה בחינת תחיית המתים. שאז יתחדשו כל הנפשות ויקומו בתחייה ויהיו חיים נצחיים, שהוא בחינת הערת הרצון הנ"ל, שהוא הרב טוב שיזכו לעתיד וכנ"ל. וזהו שמחזק עצמו, כי אף על פי שנחרב בבית המקדש ששם היה עיקר תיקון זה כנ"ל, אף על פי כן לא אפס תקווה, כי אף על פי כן נזכה לבחינת חדשים לבקרים. על כן חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. כי עדיין אוכיל ואחכה ואקווה ואצפה להשם יתברך, שכל זה בחינת רצון. כי עדיין יש תקווה, כי חסדי השם לא תמנו. כי אדרבה, עתה בתוקף גלותנו וחורבננו בכלל ובפרט, צריך כל אחד לחזק את עצמו יותר בבחינת התחזקות הרצון, ולחכות ולחלות ולצפות עדיין לישועת השם ברצון וגעגועים גדולים מאוד. כי כפי מה שימשיך על עצמו התחזקות הרצון בזה העולם, גם בתוקף הגלות, כן יזכה לרב טוב הצפון שהוא הערת הרצון לעולם הבא. ועל כן עתה שחרב בית המקדש, ששם היה עיקר הערת הרצון כנ"ל, על כן עתה צריכים להתחזק בזה ביותר וכנ"ל. ע"ד. וזה בחינת בין המצרים. שאז מתאבלין על חורבן בית המקדש שגרמו המרגלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על הפסוק, ויבכו העם בלילה ההוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. וכמבואר כל זה בהתורה כי מרחמם הנ"ל, שזהו הצרה הגדולה מכל הצרות כמו שמבואר שם. ועל כן צריכים להתאבל מאוד על זה, והעיקר לבכות על עוונותינו שגרמו החורבן והם מעכבים הגאולה. בעיקר הצורה הגדולה מן הכל הוא ההסתלקות והעלמה של הצדיקי אמת שנסתלקו ונתעלמו בעוונותינו ואין מי יעמוד בעדינו. כי כל חטא המרגלים וכל חטא העגל שגרמו חורבן בית המקדש, וכן כל העשר ניסיונס שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, כולם היו על ידי פגם המחלוקת, שחלקו על משה והתלוננו עליו ולא שמעו לדבריו, כמובן בכל פרשיות התורה מדברים מזה. כמו שכתוב שם בפסוק, ואילונו הרם על משה ועל אהרון, וכן הרבה. וזה גרם כל החורבונס. וכן עתה, עיקר עריכת הגלות הוא על ידי המחלוקת על צדיקי אמת, והאמת נהדרת. ועל כן צריכים לבכות ולצעוק מאוד על זה במר נפש. בעיקר הפגם הוא בחינת מחלוקת כוח הנ"ל, שהוא מה שעושים פירוד בין בחינת איה ומלוא. על ידי הקושיות שהם למעלה מדעתם שאי אפשר להבינם וכנ"ל. והכל בא על ידי גסות וגאות שכל אחד חפץ בכבוד, כי מי שמבטל כבודו נגד כבוד הצדיק האמת, שהוא כבוד המקום, בוודאי לא ייפול לעולם אף אם יעבור עליו מה. כי הצדיק יכול להאיר בו בכל מקום שהוא, כי מלוא כל הארץ כבודו כנ"ל. אבל אם חפץ בכבוד עצמו, אזי אינו יכול להתקרב לצדיק. בפרט עתה בדורות האלו שנקודת האמת מבוזה מאוד ונשלח אמת ארצה. וכל מי שחפץ להתקרב אל האמת מבזין אותו מאוד. על כן אי אפשר להתקרב כי אם על ידי שיבטל כבודו וכנ"ל. אבל זה שחפץ בכבוד אי אפשר לו להתקרב. אף גם נעשה חולק שזהו בחינת מחלוקת כוח וכו', שעל ידי זה עיקר החורבן ועריכת הגלות וכנ"ל. וזה שצועק ירמיהו זכור השם מהיה לנו. ביתא בכתבי אריז"ל שהצעקה הוא שמבחינת מה נתאווה לנו וכו'. עיין שם. היינו בחינה הנ"ל, שהגבירו בחינת לנו על בחינת מה. כי האדם צריך להיות בבחינת מה שיהיה נכלל ברבי האמת שהוא בחינת משה, שאמר ונחנו מה, שביטל כל ישותו ונכלל בבחינת מה. ומשה בחינת הצדיק האמת היה קדוש וטהור בקדושה נוראה מאוד, ויגע מאוד מאוד בעבודת השם. ואף על פי כן, ביטל את עצמו בתכלית הביטול. מכל שכן וכל שכן שאר אנשים, שכל אחד יודע פגמה וחטאה וכו'. אם הוא רוצה לחוס על עצמו להתקרב לצדיקי אמת בחינת משה, צריך לדע שפלותו ופחיתותו האמיתי על כל פנים. ולא ירצה כבוד על כל פנים, ויהיה נכלל בבחינת מה. ואז יוכל הצדיק להעיר בו גם כן, כי מלוא כל הארץ כבודו, עד שיהיה נכלל בחינת מלוא ובחינת איה יחד, כי באמת כולה אחד וכנ"ל. אבל החפץ בכבוד עצמו עושה פירוד, ואז נעשה מבחינת מה הבחינת לנו, שהוא בחינת דינים כמבואה בכסובים הנ"ל. וכל זה מחמת שכרוך אחר ישותו וחפץ בכבוד, שזהו בחינת לנו, שאנו חוששים על כבוד שלנו, כאילו הכל מגיע לנו עד שחפצים שיהיה לנו גם כבוד. וזהו הביט הרואה את חרפתנו, חרפה היא הפך הכבוד. כי על ידי שחפצים בכבוד, באים לחרפות ובושות גדולות חס ושלום. כי כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כי אינו יכול להתקרב לצדיקי אמת. ואז בא לידי חרפות ובושות שהם עוונות, רחמנא ליצלן. כי אין מי שיצילנו, ויעיר בו עדיין כי השם עמו, כי מלוא כל הארץ כבודו, מאחר שנתרחק מצדיקי אמת על ידי שחפץ בכבוד עצמו וכנ"ל. וזהו, נחלתנו נהפכה לזרים, כי מבואר בתורה הנ"ל שעיקר הפרנסה והשירות נמשך מכלליות העולמות הנ"ל. אבל זה שנתרחק וגרם פירוד כנ"ל, על ידי זה אינו יכול להמשיך השפע של הפרנסה והשירות. ועל כן נחלתנו נהפכה לזרים. ועל כן אנו מבקשים, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. כי אנו מבטלים עצמנו וישותנו, בחינת לנו שהוא ישותנו. רק אנו מבקשים לשמך תן כבוד. שכל הכבוד יהיה נחזר וישוב למקום, לשמו יתברך, שהוא בחינת השם הוא האלוקים, שהוא שם מלא, שעל ידי זה יתגלה, כי מלוא כל הארץ כבודו וכו'. ע"א, בעזרת השם בהקלטה הבאה.